Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 maja, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Sejm przyjął rządowe propozycje zaostrzenia przepisów kodeksu karnego. Chodzi przede wszystkim o karanie pedofilii. Trzej policjanci z gliwickiej drogówki oskarżeni o korupcję. Koncertem Muzyka Źródeł rozpoczął się festiwal folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Posłowie przyjęli rządowe propozycje zaostrzenia przepisów kodeksu karnego. Przede wszystkim chodzi o karanie pedofilii. Za przyjęciem nowelizacji głosowało 263 posłów, 3 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. Ustawa trafi teraz do Senatu. Nowe przepisy przewidują, że za zgwałcenie dziecka pedofil trafi do więzienia na 30 lat. Najbardziej zabuszonym sprawcom będzie grozić bezwzględne dożywocie, a najcięższe zbrodnie nie będą się przedawniały. Zmiany zakładają również likwidację tzw. kar w zawieszeniu. Ponadto w rejestrze pedofilów zostanie ujawniony zawód skazanych. Podczas drugiego czytania projektu minister sprawiedliwości zarzucił opozycji, że wykorzystuje przypadki pedofilii wśród duchownych do walki z Kościołem. Zbigniew Ziobro mówił, że opozycji nie interesuje los skrzywdzonych, ale walka polityczna. Wy wykorzystujecie te fakty, które zostały pokazane w emocjonalnym przekazie, by walczyć z całym Kościołem katolickim, by przenieść te niezwykle haniebne zdarzenia, które wymagają najsurowszych reakcji, jeśli tylko prawo pozwala, rzecz jasna, jeśli sprawy się nie przedawniły, by przenieść na wszystkich księży i cały Kościół. Małgorzata Kidawa-Błońska z Platformy Obywatelskiej mówiła, że zawarte w projekcie rozwiązania są bardzo obszerne i należałoby je skonsultować z ekspertami. To jest ustawa zaostrzająca walkę z pedofilią, ale naprawdę to jest tylko kilka zapisów dotyczących tej sprawy. A tak naprawdę zmiany dotyczą innych sfer naszego życia i są bardzo poważne. Rząd miał kilka miesięcy na przygotowanie tej ustawy, a posłowie nie mają czasu na spokojne przeanalizowanie tej ustawy, która zmienia 100 kilkadziesiąt punktów w różnych ustawach. Sejmowa Komisja Ustawodawcza zaopiniowała 25 poprawek do projektu zmian w kodeksie karnym. Ogromną większością głosów posłowie przyjęli też ustawę o utworzeniu funduszu, z którego dofinansowane zostaną lokalne połączenia autobusowe. W tym roku z budżetu państwa trafi do niego 300 milionów złotych, a w kolejnych latach 800 milionów. Ustawa ma zaradzić wykluczeniu komunikacyjnemu, czyli braku możliwości, zwłaszcza mieszkańców mniejszych miejscowości, dotarcia do pracy, szkoły, placówki zdrowia czy instytucji kultury. Trzej policjanci z gliwickiej drogówki oskarżeni o korupcję. Zatrzymali ich funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych Policji na polecenie prokuratury. Prokurator postawił im zarzuty przyjęcia korzyści majątkowych w zamian za zachowania stanowiące naruszenie przepisów prawa. Policjanci nie pracują już w komendzie, mają policyjny dozór, musieli też wpłacić poręczenia majątkowe. To kolejni funkcjonariusze tej jednostki, których zatrzymano w sprawie łapówek. Pod koniec sierpnia ubiegłego roku 3 innych policjantów z Gliwic usłyszało zarzuty korupcyjne. Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań w tej sprawie. Mówiła Agnieszka Loch z Radia Katowice. Koncertem Muzyka Źródeł w studiu imienia Witolda Lutosławskiego rozpoczął się festiwal folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. W Warszawie przez kilka dni będą występować światowe gwiazdy world music oraz twórcy polskiej muzyki tradycyjnej. Współprowadzący koncert Krzysztof Trybunia-Tutka mówi, że muzycy w różny sposób przeżywają kulturę ludową. Czy to łącząc z innymi gatunkami, jazzem, rockiem, etno, czy choć jak zespół Trybunia-Tutki z muzyką reggae, czy tworząc zupełnie własną muzykę autorską, ale tak mocno nasyconą tradycją, że często jest nie do odróżnienia od tej tradycyjnej. Podczas festiwalu będzie można usłyszeć najlepszych muzyków z kraju i zagranicy, mówi prezes Polskiego Radia Andrzej Rogojski. Tradycja i nowoczesność, czyli to, co najbardziej wartościowe. Tradycja, czyli muzyka tradycyjna, nowoczesność, jeżeli tak mogę podzielić, bardziej folkowa część, to nomen omen, wielka tradycja też Polskiego Radia. Znakomici wykonawcy, znakomita muzyka, znakomita publiczność. Festiwal Nowa Tradycja potrwa do niedzieli. Wystąpi 11 zespołów wybranych z 56 zgłoszeń. Wszystkie przesłuchania i koncerty będzie można obejrzeć na żywo na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno, ale możliwe przejaśnienia. Miejscami przelotne deszcze i burze, w centrum kraju i na Lubelszczyźnie intensywne. W czasie burz i nad morzem porywisty wiatr. Nad ranem od 6 stopni na Podhalu do 10 na Pomorzu Zachodnim i 13 w centrum. Jutro w ciągu dnia w Gdańsku 18 stopni, w Szczecinie i Suwałkach 19, we Wrocławiu 20, a w Warszawie i Rzeszowie 21. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Ten królewski trak, o którym wspomniałem na początku, wyznaczył zespół, który teoretycznie został stworzony po to, by oddawać wieczną cześć B.B. Kingowi. No ale w sumie stało się chyba dobrze, że The B.B. King Blues Band, grupujący w swoim składzie zasłużonych muzyków, którzy wiele lat towarzyszyli królowi bluesa, że ten zespół wyznacza także swoje własne ścieżki. Oczywiście repertuar głównie oparty na tych utworach, w których brylował kiedyś B.B. King, no ale dołączają do tego także różne inne wątki, jak chociażby wątki solistów, których zespół na co dzień Dziewiątka, czyli Nonecik, zaprasza do nagrań i do występów scenicznych. W tym nagraniu to taki standard, półstandard bluesowy Irene, tak zwany utwór tradycyjny. W tym utworze do tego nonetu dołączył Kenny Wayne Shepherd. To on na gitarze tak pięknie ubarwił to nagranie. No a jak wszyscy fani bluesa wiedzą, Kenny Wayne Shepherd już wkrótce, bo 12 lipca na Suwałki Blues Festival razem ze swoją orkiestrą wystąpi. Zresztą tych atrakcji bluesowych i około bluesowych będziemy mieli w tym roku nagromadzenie ogromne. No i chwała organizatorom, chwała muzykom, że tak chętnie do nas przyjeżdżają. No i chwała oczywiście znakomitej polskiej publiczności, która tak przyciąga te gwiazdy ze świata. No ale nie zapominajmy o rodakach, chociażby o naszym najbardziej pracowitym psie, czyli zespół Czarny Pies, który podąża trasą ogólnopolską już od chyba 2 tygodni i ma jeszcze przed sobą 5 miejsc dzisiaj w Pałacu Tarnowskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, potem będzie Szczecin, potem Nowy Sącz i wreszcie na koniec 25 maja Katowice. No, jak widać, rzuca ich po różnych zakątkach ojczyzny. Na ten koncert w kinie Rialto 25 maja zespołu Czarny Pies mam dla Państwa 2 podwójne zaproszenia. Bardzo uprzejmie zapraszam w imieniu muzyków. Proszę pisać jan.chojnacki@polskieradio.pl z dopiskiem Czarny Pies. 2 zaproszenia na 25 maja do kino teatru Rialto, godzina 18. Czarny Pies teraz i jego Bad Home. Czarny Pies, Jan Gałach, Michał Kielak, Mirek Rzepa, Krzysztof Ścierański, Leszek Winder i specjalnie importowany na tę trasę z Nowego Jorku Jerzy Piotrowski. Czarny Pies kończy trasę swoją w Katowicach 25 maja w Kinoteatrze Rialto o 18. Dwa zaproszenia dla słuchaczy Trójki i Bielszego Cienia Bluesa nadal aktualne. Niespodzianka teraz wypłynęła, jeśli chodzi o atrakcje okołobluesowe, ale z zagranicy. Otóż nie wiem, czy to nie będzie pierwsza jego wizyta w naszej ojczyźnie. Mama Kubanka, tata Włoch, on sam Amerykanin przesiąknięty elektrycznym bluesem, na swoje 50. urodziny postanowił zrealizować płytę. No i zrealizował. Nazwał ten utwór, tę płytę Masterpiece. No i z tym repertuarem przyjeżdża do Polski. 18 października tego roku wystąpi na festiwalu Jimmy Way w Ostrowie Wielkopolskim. A ja teraz mogę tylko Państwu zaprezentować pierwszy utwór z tej jego nowej płyty. Nosi on tytuł I Try to Tell Ya. Panie i panowie, Albert Castillo. Trying to tell you. Albert Castilla. Oczywiście 18 października na festiwalu Jimmy Way. A ja sobie przypomniałem innego znakomitego amerykańskiego gitarzystę, który 2 lata temu grał w Ostrowie na Jimmy Wayu i jednocześnie transmitowaliśmy ten koncert w Bielszym Odcieniu Bluesa. Nikt inny jak Duke Robillard mi się przypomniał, a to dlatego, że w przyszłym tygodniu ukazuje się jego nowy album zatytułowany Earworms, który zabiera taką oto pieśń. Wspomnienie starych, jakże miłych czasów, kiedy to The Fabulous Thunderbirds grali właśnie takie skoczne shuffles, a to The Duke Robillard, jego zespół, z fragmencik nowego albumu Duke'a Robillarda, płyty Earworms. Aha, no a tytuł tej piosenki Don't Bother to Steal Her Love. Nie przejmuj się, możesz skraść jej miłość. Niedawno jeszcze, całkiem, jakieś 4 miesiące temu, nazywali się, na ile pamiętam, Makar and Children of the Corn. A tu, patrzę, dostałem płytę, ci sami muzycy, te same instrumenty, te same twarze, no i tytuł płyty i nazwa zespołu zupełnie odmienna. Rattlesnake, czyli grzechotnik, tak się teraz to trio nazywa. No i z ogromną mocą podąża szlakiem czegoś, co zwykliśmy nazywać Power Trio. Oto Rattlesnake w utworze zatytułowanym Rattlesnake. Just keep the silence. I'm a rattlesnake and I'm watching you. My pride is no tact of violence. I'm just a hunter, so what can I do? It's not an act of aggression. I'm Mother Nature. Give me defense. I'm quiet and still but ready to action. If you hear my rattle, you don't have a chance. Sand is yellow and skies are blue. I'm Rattlesnake and I'm watching you. I'm Rattlesnake and I'm watching you. You came on my territory. You are invited, not a guest. Power Trio. No, rzeczywiście potężne brzmienie i bardzo, że tak powiem, hard blues to jest. Rattlesnake, nowy album Andrzeja Makarewicza i jego kolegów. 6 czerwca pierwszy odcień bluesa ponownie w wersji live, tym razem z chorzowskiej Sztygarki w ramach krótkiej europejskiej trasy, bo tylko 10 koncertów w Europie, a tam Londyn, Berlin, coś tam jeszcze w Szwajcarii, no i Sztygarka w Chorzowie oczywiście. To zespół Southern Avenue, świetny kwintecik z Memphis, który już dwukrotnie był w Polsce i zachwycił nas wszystkich, ale tym razem na południu Polski jest do zobaczenia i usłyszenia. Będziemy transmitować drugą część ich koncertu. No a mogę zaprosić dwoje słuchaczy z osobami towarzyszącymi na tę uroczystość. 6 czerwca, godzina 20, Sztygarka w Chorzowie. 2 podwójne zaproszenia na koncert Southern Avenue. A mój adres jan.chojnacki@polskieradio.pl. A Southern Avenue zagrają coś z nowej płyty. She Gets Me High. To 6 czerwca, natomiast ponownie data 18 dzień października. Października. Tym razem w Katowicach. Panie i panowie, 40. rocznica nieukończonej trasy koncertowej Erika Claptona po Polsce z 79 roku. W tę 40. rocznicę Orkiestra Szlaku Śląskiego Bluesa pod kierownictwem Jana Gałacha postanowiła dokończyć muzyczną szychtę po przerwanym koncercie Claptona i zagra pełen repertuar tego, co wtedy nie mogło dotrzeć do uszu słuchaczy. To będzie 18 października 2019 roku. Jeszcze będą znakomici goście, o których pewnie opowiem w następnych wydaniach pierwszego Cidia Bluesa, który teraz oddala się, by skończyć czymś, co przypomina najlepsze czasy Claptona w Polsce. Feather on Up the Road. We'll be right back.